اونو بای منگی لگو اخفاس کتل دا اغا لگوان صالح لگ بیانو بیاغلانده کری موز دو قرآن نزده که کنه عقیده هم او عمری میزده که ادیا موزده که تنها عن الفاشا و المنکر شاه عبدالعزیز بیان کهو انگریز پی اعتراض کو ویتا سوئے چو قرآن موز سوئے دو بدو نمانی کری او تا سر دی جماعت کی اچیزینو تپلی پتی پردائی سامانونو پتی او منہ کئی شاہ عبدالعزیز توی نبی علیہ السلام و سلام ویلی دی اللہ وی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین موز زمان و زمان دا پا من کی نیم دی نیم پا نیم دی جواب دا انگریز غلشو چا تینا تپوس کیو سیبا خطوی تا سو جواب برکو او ما جواب برکو چا اللہ وی موز صورت فاتح دا دامی نیم کرے دی سورت فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین دے غلا چکے اگر نستعین کین دے اگر اللہ مدد پائیں یقین نشتے دے اگر حکم دا نعبد و سا حکم و اللہ حکم اندے اگر موند دے کرے نو موند سورت فاتحہ ویل دی ترٹک ویل دی پی عقیدہ و عمل جوڑو دی نداغہ پی عقیدہ و عمل شن انگریز پی پوش جدا حقیقت تے دا موند چکے نتش دا ٹکی پا مطلب ادا نیا پو کرے چی پوکا عقیدہ پی جوشو بیا بغلا نکی تنا ابل ادا چیری منظور کی خود ناروا نہ بچی کنا منظور کی بے زے نہ گوری پ خلبانی بے زے چ نوی پ گوگو چ خطا خبر نہ وری پلا سو پ تو حرکت نہ کی دغه وخت لس پی 15 منٹا 2 منٹا 3 منٹا دا خود منکر نہ منا کا او چیری دین او گوری چ بلا بغری او چ منظور او چ بے زے نظر بے لگی ایا وسو اوری او یقین تو یاد دا اللہ دیر لوی دی یاد دا اللہ سمانا ذکر اللہ العبد اکبر من ذکر العبد ایاہو مصنف دا ابن ابی شیبہ کتاب الزہد اتمجل یوصل درش پیتبانی پدینن پوی اللہ تا یادی اللہ تا یاد کتا تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح دا اللہ طرف اگر دیکن اللہ یاد کرن دا اللہ یاد میں روعا راشا تبا اللہ سے یاد کی سڑیا و اللہ تا یاد ای او اختلی راشا دا اللہ یادو کا دوی مدا لذکر اللہ یقین یادول دا اللہ بند چی اللہ یاد ای دا دیر روی کار دے اچی بیا پا منزی کی یاد کی بیا خوڑیر زیاد روی دے بیجنو سوپیانو تین از بلا مانا جوڑا کرلا موز کوا موز سرے دا بدو نمانا کئی خدا ہم باورا یادول دا اللہ دیر لوی عمل لے دا منزنم لوی عمل لے ذکر قلبی جاری شی وی بیایو سامل تاجید نیشی ریبانا سی اولی موز نکای زما ذکر در ضرورت آمی شده پا من ذکیم بی تا سو نیریگی نو لرش موزو که زما نیریگی نو زار وقت ذکر کن والا ذکر اللہ اکبر یاد دا اللہ علی رلوی دی نو خو یاد دی نکا کن اللہ ویدی چی موزو کنو تا نیدی یاد کرد معلوم دا چو تا نیاد دی یادول دا اللہ بندہ یا یادول بندہ اللہ رلوی عمل لی نو یاد دی که اللہ تا پتا دا سچتا سکوائی اللہ بھی پیگی وَلَا تُجَادِلُوا مَعَلُوكَنَ مَعَالِمْ فِي تَرِيقِ الدَّعَوَ تبلیغ و دعوت کے بس سکے لَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ جنگ مکوئے مناظرہ مکوئے خبر اتری بحثنو مکوئے کتاب والا و سرا یہودی سیان و سرا کتاب والا و سرا زلو مولیان و سرا زلو خبردار و سرا لیکن پاغ طریقہ چی خستا پخوی ترقا تخا عالمی تا سبقون ویردی کتابون دویردی او داس نور او شروع قیاء خود ویردی رکنا او شروع قیاء شریف پکر او لیال بیو الفاسد تو کلو حاربان در طول سودی استاس معاملی دی خلق استادی مقتدیان و طول فاسد معاملی دی در خبرات بین که اتو خو ملائی کن اتو خو غلط ملائی تا با دقا کتلی تفسیری کبیر با دی کتلی او کنی کتلی خواب من کتلی ہے کہ تفسیری کبیر کم تفسیر دے کم تفسیر اغانوی انا دے اغانوی انا دے اغانوی خبر امام رازی دا قدیم کن دا قدیم امام رازی اغانوی امام رازی تفسیری کبیر کی جیسی دی کری دی دا بلتی یا آسان کتو تو ازا سڑی خرط پس پیگے تت سشیلا نا آغا با دی مرائی تلاس کئی کہ اغانوی مقتدی با پی غیرتو کی شاگیدار با پی غیرتو کی نو تو خبر نرم پس سکو مانا پاول اور کی الا بلتی یا آسان لیکن پاغ مسئلہ چی خستہ دا لی رکھا دا توحید مسئلہ بیانا لیکن چی ظالمان دی دو دونا اگر نمانا کی یا اگر نسامیگی وقتا ایمان راو لیمانگا پاغ اگر چابانی چی را لیگر لیمانگتا پاغ کتاب واچرا لے گرے شے ہوتا استا تورات شریف منم انجیل شریف منم و الہونا و الہکم واحد استا کتاب منم شامی منم شامی رو شامی منم اگر تخیم دا شانتا ادایا منم رو اگر تخیم و هو الان کما ہو زیاد دا خویان مثلا دنو طولی پیو کتاب کی کن و هو الان کما ہو زیاد ادایا شریف منم دیل خی کتاب دے ترولا کتاب الجنیت کی منگو گرو و هو الان کما ہو زیاد اچھا کما ہو زیاد نصاف کی نو تو حیات دنیا وی جسی دیا انسر ود ادایا کافرہ تو ادایا نمانی اتو ازلا منم ادو پیقی ملام دے سجی پیقی ملائی تا و هو الان کما ہو زیاد او شامی منم شامی راولا چاہوی ما انظر الى ذرائح الاولیاء کرامی تقرب الیه من الشمع والزيت والدراهم وغيره فهو حرام بل صوت بالاجماع حرام بل صوت ذو شامی منم کن شامی شریف تندم علی اتو شکرانی پا پلو مخلی انور تن پا فطور کئی دا جائید بلتی ہی احسن پا طریقہ معنی چی یا خستا لیکن ظالمان دا دونا یو زیکی ملارا پسی کتاب را خوزو پسی کور تلارما معنی کی نو کتاب را وقت طریقه محمدیه شر سرا را غصو دیسی نیول لی کتاب پا دوان اللہ سبانی دکی پکی خواه دکی را غصو کتابی دیسی اونو سیسی ما تویی تیتا او گوا و کرامات الاولیاء بعد الموت حق اللہ انکر و اللہ مطلی دایی مای کم دیوی دا کار چلی دا چلی خود ترو کتابی دیسی کلک نیولی دی اقبل طرف تا ما طرف تین دی برا برکا اقبل طرف دیسی نیولی دی مای تو خواهد چیو کن آگه بسی کتلی کری دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دی اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا عن ثلاث الکما کذا پیغمبر دا قول چلی کرے ذری کتاب می نہ منے کنا نہ منے نہ منے دا چل لے ما قتین منی رکیا مقتجای ناس می تاثیر دے پیغمبر حدیث نہ منی او پردے منی او پیغمبر حدیث تے اذا مات ابن آدم انقطع کرامت کو عمل لا رہے کنا لاز دا غری خو و دا غی خلو و دا غی دتے نہ منی الا باللتی یا آسان لیکن پخوری تیری قبانی پس صحیح مسئلہ بانی صلی اللہ علیہ وسلم ولیان در طرح قنشی میں پس مسئلہ بانی باس کہ دعا پس صورت میں نا دعا پس صورت کش کام بور دے دا ندا اللہ توبہ توبہ وی دعا عبادت تیدے تو کش کام بور ہوئی میں چا عبادت تیغا نیم کنا پاقی خمنا ذریع تاسو چو ایدی دیش خبر کو ما پس چی کو میں پتا وحید دا اللہ بانی مسئلہ شرک بانی دا بلن غختل جائز ندی حرام دی کفر دے بی دینی دا پا دی مسئلہ بانی باس کو دی دین وارو بلتی یاسان لو بلا مسئلہ بانی کو بولی که ما غوری کل که ار استمداد من القبور جائزون ما دیسی میری که کافر کیگی ار استمداد من اهل القبور که دی قبرون نترو سچانه دا غوطل خود دی قبرون والاو نواری وی نا زبم دقا ثابتون پسر امیتا خو بکشد دا کافر رواتو تو که دی قبرون رو دا بگی بلا رواتا خبرا که دیسا خو بست دلیلی دلیلی چون اللہ لمات پارسے ترجمے والے راوڑ زکہ بیت پارسے نو ترجمانہ نو ور دیکھا چ دای راوڑ نو بیا ہوئی کنت نہ ہے تو گما زیارت القبور لا حضور وا دے منڈو بہن سو بار خلق بار منگنا پر ہوں بار تے کتاب یہ دے تے گورا تا سو میا گانو دا مولیا نے نہ منی کنت نہ ہے تو گما کتاب ما تے برابر کوئی تو کوئی نہ منی دے گوتے کنت نہ ہے تو گما بودے کہ منا کر رہا بودا شمارا زیارت قبور دا شیخ شروع کو اب یہ سر پختو دری تر دری عبارت ہوئی اول دا عربی پسی ترجمہ و پارسی میں پسی پا پختو شروع کو میں نے کہا دیکھ دو گختو مسئلی شی تا خویزه دا قبرون دا گختو سبوتو ما من دا خونمان انده که چی قبر لما دا من گو کبر مکاو دا کبر خبر کرلا در سر دلیل بیا الا باللتی آسان عبارت بے خطای میں کافر شوی حکم چناس و غیر دلیزو ویدے فقی مولا دے تیوں مکہ پر عبارت کیا تنگے میں فقی مولا خود خواہ علیم تو ہوئی کنا نو دے دسے عبارت خواہی چی کافیر کی گی نو نو مطا کافیر دیشی تلی خیال لے کافیر دیشی دیسی تو پی نحوی تیرا زمین میں اعتراض نیشی ہو سر خطا ہوئی نو معنیم خطا کی مطلبیم خطا کی نو دا با فکر رازی بلتی یا آسان معنی منظرے مکوا منظرہ جوڑی پردول جوڑی پردول سر نکوم لانت تغیل جاہرین ما خبر او رزلان تاسو پر جوړ کوه مناظره جوړی مو جوړاوه خبر ما ویلا تاسو ته پریویو منه کذر ته پریویو مې منه خو چې دې نه پریویو دې پنځه نه دران شي او کا پرې مې خو نو توبه زما نه سې کې مې پرې خو پرې دم دې نه اوس په مناظره کو الا باللتی یا آسان لیکن چې خاصای مولا خبر او کولا استمداد د غیر ناجائز دی فتاوی عجیزیه را غستیو اردو ترجمه اخر کې شته مثلا جوینی دی سویلی امام الحرمین دی سویلی غزالی دا سویلی دی خلق و تاویوی ناغه تماوی فتاوی عجیزیه کرا اولی او سخوا ما دا فتاوی عجیزیه دا شاب دل عزیز ندا دا شاب دل عزیز ندا فتاوی اگه مانی لابا دولا گی دا بل پکی چوناستی میتای پسار خیو میتای پی جانی یا غطا کولای پسار خیو اگه دا میتای پشانتا جیدو مرا شو کانا توپا گی اگیر اصلا مانی تا سرو درو چی چلی سرو درو چی آنگای یا هر چی منو خو شاب در عزیز تنقید نمانو خو مرزا دا غیم کنم شاب در عزیز دروغ نمان دا دروغ دی دا کتاب شاب در عزیز خوندی دا خود آقا دا مرگ نلی رستو لی کرش او تیری گئے جواب دا سخی ہوئے وار جواب سخنو بل ماوی دا فتوہ چی دے نقل کی امام غزالی سوکو امام جوینی سوکو امام الحرمین سوکو دارتا ہوئے دا احناف دی قل کو تمہتاش دی امام سے میں نے کہا بڑھ چاہ دی امام سے میں دا خورس پسی بل رب لاران رغستی دی دا وہ قول نہیں دکھا کی دا خبری صدقانو دو ربا دا پیونو لگیا دا خود دا خبر چیزا کتاب شاب دوری دا پی ورو رگو بی دا با منگ تصابیتا ہے میں زبا دیر بی غیرت ہم چیز تا تصابیتا نکم پا دیر زیب تا تی کتاب خیم سبا اتبا جی داند ما زیگر خبرو سبا اتبا جی بی تا دلتا کی کتاب خیم انشاءاللہ را غوالم بده کرینا جا شاب دور عزیز نرا الا باللتیا دو چلی گوری راک دی دا کتاب جراؤن دی کبھی کتاب بانی لکنی دی فقی بی دا بانی چرا دا اللہ تعالی تصنیف دی دیگو جو گورا دا اللہ تعالی تصنیف دی دوی نمانی وسا دے بس دقا لکنو تا گوری دی تنو گوری چی دا تشه دی دا اللہ تعالی تصنیف دی الا باللتی آسان ظالمان نمانی کی ویزم گی ایمان دی پاک چرا لگی رشد منگتا او تاستا ویلاونا ویلاوکم واحد مسئلہ وادا ونحن لہو مسلمون کتاب میں در عظمت کتاب و دلیل نقلی آیا سوک چور کرے دے اللہ منگا پوہ دے کتاب علم ور کرے دے یقین کئی پی ادھے دے خلق و نمشتے چی ایمان پی ساتھی انکار نکے دے اتنو دے منگنا لیکن کافر دا چی انکار کن دے کافر دے یال اللہ الكافرون لیکن کافر من یستر الحق ابن کثیر مانا کئی لیکن آیا سوک چی حق پٹ کر لے اسی تو بیانے نو پدوانی ور لگی اما کنتا تدلو من قبلی من کتاب دلیل پر نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانے نوی چلو سمخ کے دنے سے کتاب انی دیل کرن شو پر خلال بانے چلوے شک بکڑا ناق جنو خلکو بلکہ دا آیاتون قرآن آیاتون صاف ترگن پسینو دا آچا کی چور کرشے دا را علم انکار نکی دا آیاتون زمگنا لیکن ظالمان خلق اعتراض وائی بدو ولین را لگلے کی دا آیاتون من ربی آیاتون من ربی دلیلون در رب دا طرف نائی وائیو تا دلیلون موجزی خاص دا اللہ طرف دی سمانا قدرت ما سغنشی زخو نیم لیکن یہ رہا ان کے انترگان اولم یک فیہم اولی قرآن چرا غلی تو بلا موجزہ غواری ولی اندر پورا دورا چرا اولی کم گتا تدا کتاب بلستش بدو بانی ادو پی مقابلے کی تشہ پیدا نکو اتین اندی کلو امیر بانی پندو رسیت خلق و رچیمان پی ساتھی قل کفا باللہ دلیل پر نبوت نبی علیہ السلام بانی شہادت دا اللہ رب العالمین ہوا پورا دے صرف اللہ منوری منی و کن منی زما استاسو میانس کی گواہ آ کافی دیں ادا کتاب اگر آلے گل لے نو دا دلیل ہے جسے پیغمبریم معلوم دے اللہ تا ٹولا غچ پا اسمانون دے و پزم کبانی آوا سوک یقین کے پنا رواو بانی الباطل الشرک الباطل سطر الحق و ترک الجہاد دے سورت مسلم دا کنا آوا سوک چی یقینی دے ایمان دے پا حق نو ویلو بانی کبیم نبی دے تیرا دی کیوم نے نقصان رہا کیوم نے نخبل رہا نہ پردی کی گی پردی یقین دے گفر کے دا اللہ خاص دغ دیتا وانیان ازر والی دن عذاب پا قول و عمل باندی نو تاریخ نے عذاب برا گلے رابش پین عذاب آدو پی پو امنائی زر والی عذاب نکو دنیا کرانا گئے وینن جہنم والا محیطو تم بالکافرین پنا بے کی عذاب دا پاسنم ادلان دینہم ویلے بچو تا خون واخ لائی داغی چتا سو کول داغ زور عمل لستا اس پر خون واحا دا داغی نتیجہ دا یا عبادی اللذین جواب دا شبہ اے بندیانوی چی مندلیم دے حق سو دکول ویل برداشت کول پی ارتو چی رازی ملک میں دیارت فیا فرحبون فعبدون نخازمہ بندگی اوکائی سمانا ملغت تے چستا ملکی فیضا عمل فیہا بالمعاصی چی گناہون پکی تے شروع شو امن کی جن فخرج منہا سعید ابن جبیر وی مترف ابن الشخیر وی رحمہ اللہ تعالی رزقی لکم واسع زما رزق جاتے ارضی واسعاتن خوراک میں خوراک دزمکی نے پیدا کی خوراک میں پریوان آرے نخواست زما بندگی اوکای دبل ممانائی تابیداری اوکا دین دا اللہ ورسوا اولا مسئلہ خواب کو سجیت فکر لدارا زی چھے دی ملکی گزارا نکوم نالی چھے تی نوزم نو چھے نوزم نو چر تلاشم جواب ذکر کے ان سبکم پلوان منیشتر پی جنگولو والا با مچوک نہیں ان ارضی آسیاتون ملک میں دے فراخ لا شب لیتا فیا فعبدون خاص زما بندگی اوکائی اذا کان لا مانع من عبادتی فیا فعبدون بندگی زما اوکائی کل نفس ذائقت الموت بلدے کی میں خلق مرائی ماتا کی ہوئی کل نفس ذائقت الموت وجنی میں بلدے کی میں پریدی اوزے کی میں بیان کرو زمین دیدی کلی او سڑے پہ خوئی انگرو مشا سڑاو اللہ دیو بفت چی میں بس که غلی غنی زمان سنگی لگم ملا سے گزارا کوا دا کابرگام ندی ایدو رکران دی دقارا می دوخ کرا می کابرگام ندی میں دی کابرگام کی دیویزیم سڑے بار ناریم بار منظره ما اخپل کلی کیا ری گما با خو منظره ما دا خو اخو رکولو کابرگام ندی گزارا کوا یا فا کل نفس ذائقت الموت ورگ نب سوا سنے کی امر مازان سر دمور دا خیرت نرا وڑلے تا سس رخمانی دا غلی لکنا چرتا برا زی چرتا از اوک چرا پرم دو مخی دا سر نگلے سلور میں سملا چرا زمان مرگ دیکھ رہ شہرے چکم دے بھئی کل بھئی پا ست طریقہ بھئی پا خفل مرگ بمری کنے سوک بھئی وجن ٹوٹے ٹوٹے کئی بھئی دلی کی راولی کل نفس ذائقت الموت ہر نفس سکون کیا دا مرگ سورة الانبیاء کی تاز دا آیت لسے ہے کنم پینزے دیر شما آیتو سورة آل عمران کیم دے بیا ما طرف تبا ترجعون چی ایمان دے عملون نیک کئی ایمان عمل نیک دے دی سورة شمارا اس نور سورتون ایر کدم ینزا ایمان دے پدی مسئلہ بانی چی دین دا پار جہاد کول دی ایمان دے پدی بانی چی جہاد کی بسختی را دی ایمان دے پدی بانی چی سخت رازی برے والا را کئی عمل الصالحات ابھی عملو نکی نیک سنی کاملو نکی دا چی رسی برداشی کئی دا چی کلیو لپریدی ملک پر خورار لی نو ملک پریدی ملک قربانی او یا وقتی طور بانی یا دا امیشه دا پارا امیشه لپریدی بس چو تینا لارا لما لکه ابراهیم علیہ السلام چی بیارا نگه یا وقتی طور بانی میاشتی لازم دو میاشتو رکال لازم او ملک پریدم نو دا خبره کلو نفس ذائقت الموت ایمانی دے پدی بانی عملو صالحات چه مرگ مالا مقراری پکم دے آغا با بدلی گینا آغا دیتا بزرسم نو دا اللہ پا دین مانی ولی نمرم خامخا اور قوم دولار جنتونو کی غرفان کمرے کوٹے بالا خانی بیگی بلانی تینے نیرون امی شریف کتنے ماجر اللہ میرے ان نیرون دا دا حقیدی و دا عمل لی عقیدہ و عمل لے چلتا نہرون دیالتا میوی دیالتا گورون دیالتا حور دی غلمان دی اولتا تختون دی پالنگونا بالختون و قالینونا نیم آجر اللہ عاملی ان دھر بہتر دی آجر دا عامل کد کونکو عمل کونکو بدین مانی جواب دی چدلتا میں کور شہد سر پسی رکول پل برگو کے ناس سما چو بار تلاشم بیاوا پا پردو برگو کے ناس پردے کندری بیم بیا بس جلکوم وی پرید برگیری لنو باویان نو میدر جنت غرفان زدر جنتونو کی کورن را کپو پولو برگو که ناستی نو دین نشه کوله دا خود دستی دیه مسئله کنو چی نشه کوله نو پرید دا نو چی پولو برگو که ناستی نو نشه کوله چی نشه کوله نو دا برگیری پرید لیلہ دا دی برگو پده بانی جنتونو در کم جنت کی کوٹه در کم نیم آجر اللہ آمیلی اینو الذين صبروا على ربهم يتوكلون یعنی آج چکلک دی پا دین برداشت کئی پر بیزان سپار رہے رہے کورپا دی کی کارتو وکایم من دابا لا تحمل رزقہ صدرم شبا نو دلتا کی اٹائی میں دلگوانی سو گزارا پکی کی اصل لگوانی سے رہی را پاگی کی سجوا روگا سبی کی تکیگی نو پبل دیکھ بیو چی چل کم بیا بس چل کم خرم بس روزی ما سخلا دی مرغو لچا روزی ورکا دی مرغو تونش دی دی مرغو پتش دی آقا خوی هر ملک ملک ماست که ملک خدای ما دا طول دا خلق دا طول مالی دی گیا دی مالی کری دا باغون مال جوڑی مرغیل روزی ورکم تغدو خماسن و تروح بیتانن حدیث کرا دی سهارو گیدا اما خواب مازیگر چی رازی خپل جاری تا خپل کورتا نو پخیط باندی روگر غری ادا بدی بدی چکلی کئی نمستای نمستای را غستی دا نو تا دا مرغین لاندی یا دا مرغین ما تا سپکی تال روزی در کم کنا و تو خود اوڑا قیگا و کائی من دا اببا دیر زند سر نگردی جان سر روزی اللہ روزی ور کئی تاصل ام در کئی و سمیع العالیم اگی که اللہ دی اوری جن کے دار سا اپو پار دربانی اوز دا اللہ مرک دے اگر دا پکیتا و لین سالتم من خلق السماوات و الارض پینزم شبہ و جواب دلتا میت شاگردان دی سموری دان دی وستا بیداران دی سمور داران دی سدی اخبر و سر ویلے کی گی نو ببل دے کی وستا چل کوم چوک با میری پی جنبی شاگر دی سبا کوم ویست اگریا دوم را شاگردان بدر کم چشمار بای نکی اکو تا پوزو کتی نتا چاپ دلیلیم دی او جواب دو شبیم دی نورس پوگمی چی چا تابع کری دی استا پکار لگی دری دی مخلوق بودر تابع کام شاگردان بارتا درکم که تا پوز دیو کتی نا چا پیدا کری دی اسمانو نظمکا احکم کینیو دی نورس پوگمی خام خواوی اللہ فا انا وفکون نکم پلگردو لیشای اللہ یبسط الرز قروضی بادر کئی اللہ فراخی روزی بندیان رای تنگسیا پیراوری یقینا اللہ دی پا ہر سمانی دیر خپوا ولین سالتا من نظر من السمائمان دلتا می سکار کرده دی شرح گردو لیشیده اوز بو دواله کم دواله زمیدار تا آسانی کنه کلاو پا کتنی دریواله بیا دا غین آسانی نو دلتا خمی چه خبر ویده در عرص گل بل چی جوشیدی پابندی و سختی را غری و خبر خلق و ریدلی ده ده وگه تیره شویده نو چوزو بلی تلاش منو شرح علول دی شرح پتی جوول دی دا گرانه نده جواب باران شنو شلی آبادی کا آباد خودتو هچی ما آباد کرکنه باران شنو پر شلو واریگا پا آباد سلو واریگی دلتا دی شرح کری ده خلقو تو خبر آوری دلی ده خدا سیده شی چه اگو ده خبرم ندیرو زن اگو تو رسوا اگه لقی تو رسوا باران شا اکه تپوزی که تینا چه تو کوری ده اسمان ده طرف نو با آبادی پیزمکا پس دمری دل نی خامخاوی ده اللہ و الحمدللہ شکر ده چه ده منی بلک سروم لا قلون دی رسوم نو پیگی نو تو باران شا کنا ده رحمتونو باران شا پا غزی اواریگا چه کمزی که ضرورت تی یا کمزی که ضرورت زیاد تی اغل تلاشا اواریگا مطلب مخی ده مرغوزی کرو کو ده توحید و سنت ده قرآن ده دعوت ده زن سر واخلا باس شا مرغش ده دنیا گوٹ گوٹ تا ورسا ده ورسا باران شا سڑی شڑی عبادی کا ملک شڑی ازمکی شڑی دی ده زرون ازمکی ده ازمکی عبادی که باران پی ورد اللہ ده کتاب وما دی الحیات الدنیا الا لعب لحن و لعب نیده جون ده دنیا تزهید ده دنیا لیکن بی فائده ازر غافرون یقین روستنے کور خامخا اغدی الحیوان اغدی اصر جوندن او کپیدے پی فیدار کبو فی الفرق حالت دا دنیا سخت جب پرالا اللہ تا بچے وقت کلی دعو اللہ مخلصین اللہ الدین کشتے کشوار شو سخت برالا رمدت کو بے اللہ خالص کے انکی غلر چغی روڑی الدین قانون دا جون اوز دا غزور قانون پر کچھ پلان کیا راو رسا پلان کیا راو رسا نو کرے چی بچ کے اللہ او چو بیتا پوچھ اخ پہ اولا گی دیلی ادا ہم جو شرکون ہوئی دا با دا چا نظارو اوس بھی دا چا نظار با دا چا نظارو دا اللہ رب العالمین نظارو دا بل چا خونو کنو زمان دیدے کی قانون داو دا مخ کی تا گودر دا سوار دے کی دے یو کتا زیارت نا کتا گاڑی دیدے کی پا شکال کی با جیمی خسین برابری پا شکال کی با سین دیر روانو نو کی جالیت چی بختل بے پیدارو باسا پیدار بے باسا بے آغا خیگونو دا دغو دا شنزونا یا خیگونا یا آقا گرگی به سوری کردی پدی با پاس چجا که پروتو نو چی پتابیا با که نس به دواو که بابا سب طرف تا غو با دی طرف تا مخ که دی خلق وای تر بابا سب پنیکش پنیکش خدا را ورسا دواو شوا کشتی به علی خلص کن دا اولی دا کر کرو لکا صفلی و باسای دا جاله دا دوا دا دا خون بابا دا دوا دا دا یقینی دا جالی پا دی علاقه دا خون بابا رحمت الله علیه وقت نمقرر شید یا اغا سیره ورکلی دی مرگان الله کتی وزیره گیوه توی دا اغا تنگ زیره سو مریلی کسو بالا دا دا اغا زینا تر کوله پوری که مرگان دا سین پا هر طرف دی اغا وقت ناغا کینور دی و پتیل ورکلی سیره جهاد مال کی پا غزا کی دا اولی سر ورکلی دی جدا بستا سوی جاله با چلوه خلق با پوری باس را پوری باس های پیسی میسی پی کنی را مجاهدین نو پارو عام مخلوق با پی پوری باس را پوری باس های با سیره غار کردید روز تو وقت تیره دا منگانو دعوه اکراله جدا سیره نی دا زمان گخ بری دی نو پاگو دا پاس زراول پر سوڑی خواره لاله یاجود ماجود یاجود ماجود را را سیره زمان گدی سیره تنگونی و منگانی پا قیران کرده از پی جو خوشحالم در زرد اخلاسا چه زمانگ آقای نمازل پریده چی در نور پیسواری در چی خیری ما تویوی ما اوه چی در سیره خون بابا را کرده در دل گتم در پخلانو جوڑیده در دریدیم سو کال مخی ورکرشوی مانگان در آقا اخنو وراستن مقرر دی پدی بانی ابی دارا می توب شروع که چیز پیسی اوم اخلی پیسی برا کای تو در سیره پا تخوری چی پیسی اخلی حرام اخوری او نور پیرالان آقا تزال لونیوا یه در زمانگ ده رکیبو فی الفلو بیدا خون بابا دا دوا دا پنیکش دا راو رسا چی دا نکو نوی دا جالدو بیگی دا تروس و غصر سپور پیگی دا ما مخی که دا بیدا رکیبو فی الفلو دا اولا نو دا دی کافر و ناغ کافر خنو اغا کافر و با اللہ تا چیغو که اللہ تبای بچ که اللہ تبای بچ که پا وچ نور قتل او دو پا دریاب کم سین کم دا کار کاو دا اولا مخلصین الله الدین و چو بیت چبای بچ که دا هم مشرکون اکراما چه مکه فتح شده ایزتمنو اد ایزتمن سری زویو یرا و سرین الملوک ایدا دخل و قریت نفسدوها و جعلو عزت اهل آذل و کذای که فرنو زمان با بیزتی که عزیز میده اوال بادشاہ پا جور راغل لیه بیزتی بمی که نتختید خلی اتای متختا به نظم او تختید خلکو وصله و مردولا امن و امان که نبی علیه السلام امن و امان ورکو چوک مسلمانان شو چا تا دماغ کلا دادو خضرالا امی حکیم دیر و خیارا دیر شریف زنانوا رسول علیه السلام تا اکرامت پیجنی ستا تر بورده از یو غور سلی زوی ده یعنی دو قومیت پر اعتبار می غور سلی زوی ده صرف ده یری نتخت دل یا رسول الله تا امان ورکو پیغمبر السلامی ما امان ورکو پا امان بی سوک بوده سنو اینو نخوا پا کار دا که داغی یقینو نشی پیغمبر سلام اونو نخوا رکا چا رومال نکلی سخو پکه او چا پتکی نکلی دا اولو رکلا داو پس الانوالا نوکار صلاح ده ترپوسونه که اخیری اغا پلار بیامون اکراما چی تل و جاز سختلی و زیو سرکی گی زان رو کئی جاز کشتای چی ده سین میرت شوا او چا پاونو ده هر طرف نرو چت شو نو ده کشتای نه خداوی منگه انجینیر مالک اخلی سو دین کم فا انا علیات کم لا تغنیان کم شا اللہ تا چگه که اللہ تا فریاد کوای اگا علیہ چه تاسر امدد که دلتا نرا رسی لامبول وردین اخبیل امدین دلتا نرا رسی دادا او قانونو پا دریاب که یو اللہ تا آواز که بیا با پکی بل توک نئی لیو قربون اللہ ظلفا بنای بکیتا اکراما سو چکو شیطه سجده خبر خو محمد صلی اللہ علیه وسلم از ای نمانم خو خبر ایت دلتا که نمانم خودو بیگم اگر دلتا غر که دیدی زرکی آزمو که خیارو کنه زرکی قصدو که اللہ که زدی بچ کرم نزبم دق کلیمه منم او دی پیغمبر لاس که با لاس اگدم او آقا با دیر خی اللہ توفان ختم که دی مخیطا دتلو وقت نده کشتی بیا غاری تا واپس را وستا اکرمو کشو روان دی زل زی گوری خزا مخل اورالا وی تالا پیغمبر امان در کرو دا سو ای خزی تا جمال امان را کرلی وی امان را کرلی تو تا تو سوک چنو بیا یقین نرا تا چی ما سم رو دشمنی کرلی مالی دی امان را کی اگر تن نخو خود رو دا نخرا کرلی وی خوا زی جیزو را روان شد را غی مکی تر آورسید حرم تا اسو سره دی پا اس سره را غی اخزو سره وی دا خد وی چه تا مالا مان در کرده پیغمبر سلامی او ما تالا مان در کرده سو چکا سو پوری جتو ہے پورا سو چکا اکرما پستا کے نداس نے پوچھو اور کوتلا مسلمان شو بہرا ایمان دراو نداسی دا حالت دا کافرو چی پا دریاب کی پا سخت را را پا بو کنو یو اللہ تا بفریاد کاؤ ادا چیزان تا مسلمانان وی دو چی توم را سخت جاتی گنو آم را کفر تا نوروانی کی نوروانی کی بابا سے پنے کشوی دا دا دکار دے چی دا دکار نی دا نبکی نخلاسی دا اللہ مخلصین اللہ الدین چی وچی تورسی شرک شروع کی نتیجہ صدا لیکفرو دید پارا چی کفرو کی پاغ نعمت چور کرو دو بور کولو منگا اینی وچی تمی ورسو اچی فیدو آخری چو آخ فسو وی عالمو نظر دے چی پو بشی ولی نینی چی کرے دے منگا حرم دولا دے دامان وی تخطف الناس من حولیم تختولی چی خلق دے چاپیرنے چاپیر دالی دب کی پک مکہ معظمہ چا دالا دب کانو کولا دیو بالوجل مار دال بے کاؤ مکہ معظمہ کی چا دیخ پلو کتو کول کول و خود بارا پیسو کنراتا ادوی کمنگی ایمان راولو نو تخطف من ارضنا افا بالباطل یؤمنون اپنا رواو یقین کئی پا کفر شرک بانے چا دا چا نظر دے انی امد دا اللہ انکار کئی سوک دے ظالم دا چانا چا جو رکرو پا اللہ بانے دروغ یا دروغ جن گوئی دروغ وی حق دا صحیح مسئلہ بانی گا تا حق حق اگت رو جنی لما جا کلچو تراشی کلچو تبیان سی ولیش جا علی صفی جہنم ولیشو دو دخ کی زید پاتی کے دو زید تی کابی دو دا پارا دی کافرو لیل کافر ولی نشتے ما نشتے کنا واسوک آغا ایمان دار ناری نا جا دو فینا چی جہاد اکدون پا دین کی زما دین کی جہاد کی زما پا لارا کی جا دو فینا لنا دی انم صبرنا یقیناً خیم دوتا توفیق و کم دولا دلاو اخبرو دا صورت مقصد تو جہادو کنا نو ختمی پا جہادو کو جہادو فینا جہاد کی ادا خلق و دعوت تبلیغ نہ منی دعوت تبلیغ منگ منو کدا خلق کی منی منگی منو جہادو فینا زان بسمائی دکائی با زان بسمائی عمل پا کئی پی زان بسمائی نو بلتا بے بے زان بسمائی نو برداشت بوم کئی پا کئیتا خو خائی با خلقو تا سو دعوت تبلیغ ورکنو چو با خلقو تا خائی اطلو ما اوحی علیکی من الكتاب دا اللہ کتاب از دکو آقا خلقو تا خائی ٹھیک دا ندے دا ساز دا بلا مسئلہ دا قبل دا تو خو کتاب از دکو آقا دانی چی کتاب تا دا شاہ دا کتاب تا با نگورم او دا بدا کار کوم لنا دی انہم صبرانا لام نن تا کت سروی کنات خامخا قسم کوم خیم دوتا لاری دا دین خپلی علم اولا زیادتوم توفیق دا عمل ورکوم مشکل بوتا ختموم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم فمعلوم عمل کی اللہ لدنا معلوم علم ورکی پور کی بصیرت جات کی شرح صدر راولی امداد ذکر کی ابن عبدالبر ابو نعیم حدیث دا نقل کی احتف العلم بالعمل وإلا ارتحل علم عمل تاواز کی چا عمل را باندیو کا عمل پیو کی نو علم پاتی شی زیاد شی عمل پیو نکی نو علم ختم شی ارتحل علم لار شی مولا چی دی دین کارو نکو دی قرآن کاری پریخو ویلیوی قرآن و حدیث ویلی و دای پریخو با بلا بلا بانی اختشو بیا مولایی قرآن تی نیری بیا بلکل تا دی خبری پتنی چی قرآن چوی ازازه سکم حدیث تی نبیا ییری بیا بده مسئله پا اخبار کی گوری او رو کسی ضرب مومن که او کنو چی ضرب مومن که مسئله تیری که او ضرب مومن دویا تاس اقا قرآن و حدیث چی و اقا دیست کرده دوم را خردن جور شو داتی نپادی شی بیا ورسه اللہ علم ما لم یعلم و این اللہ علم المحسنین یو خوشحالی دا لنهدی انم سبولنا خام خواتا لارخ خیم لارخ پلی لنوفقنهم دو توفیق ورکوم ازیاتوم دو علم یو خبره دویم ان الله لمع المحسنین یقینا الله دې خلک اونکو سره جهاد د دین چې کای د کای عمل کای بلته وای برداشت کای د پلار مور خلاف نه منی د دین خلاف خبره کای هغه نه منی نو دې دې مین محسن نیکون کې دې او د الله مرګرچا د سره دا معنا څه شولا لارې تخپل پر اعظم د دین دوی مدا عیبت محسن دا سرٹیفیکیٹ اور قرارداری اور یہ سر لما معیت دا اللہ اللہ خپل معیت زمنگ دی عجزان سرکا یا اللہ منگ سرکا اللہ منگ دا خپل دین محسنین کا اللہ منگ تا دا بی علمی چی سز منگ خبری دی دا طول منگ توخی اللہ علم کی بصیرت رکا عمل رکا یا اللہ یا اللہ سورۃ العنکبوت پا مسئلہ دا جہاد بانیو منازل دا جہاد منازل دا ابتلا دا ذکر کر سنگ چی شروع دا جہاد دا انو ختمی پا جہاد بانیو کو میزات یہ یو لقد فتن الذین من قبلهم دیم انواع الجہاد درم اتبعو سبیلنا سلورم ذکر دنوح علیہ السلام بید دعوت نئے یونس کیم دو پینزم منازل دے ابتلا شپگم مدد ابتلا زرکالا وم قبائد قوم دلوت علیہ السلام اتم نامی دی صورت کے خواسو کے ذکر ذکر کی میزاتو کے نور صورتوں کے صرف اگا عمل ذکر کرے دیں او دلتا ذکر کرے تا تون فی نادیکم المنکر لاغو نور منکرات دے اشارہ کرے دیں ذکر کرے دیں نہم اتم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء لنہم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر لصم ما كنت تتلو من قبله من كتاب يولس جواب الشبه في سبيل الدعوة دولس والذين جاهدوا فينا ديارلس وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما.